Przez auta szyby w dniu czystych okien nie zapominamy i o tych w samochodach, jak słychać. Płyn spryskiwaczy uzupełniony, wycieraczki działają, napęd muzyczny z trójki jest, jedziemy w stronę wschodu słońca. A to, proszę Państwa, już niedługo. Teraz mamy 5 minut po 5, wschód dzisiaj 5:43. To czas też na początek rock'n'rolla. Równo 69 lat temu Bill Haley zaprezentował utwór, który uważany jest za pierwszą piosenkę rock'n'rollową, czyli Rock Around the Clock. Tak, odliczamy do 6:00 z trójką i słuchamy z przyjemnością. 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on, join me home, we'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We'll be right back. clock strikes 12, we'll cool off, then start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Budzi, czyli od rana jest pozytywne nastawienie. Początek środy, początek rock'n'rolla i Beatlesów również między innymi, bo from me to you. 9 minut po 5:00 to dla Państwa również info pogodowe na dzień dobry. Środa, ładny dzień to ponoć będzie. Słońca brakować na pewno nie będzie, choć chwilami ma kropić głównie na wschodzie i na południu. Temperatura maksymalna od 9 stopni w Rzeszowie do 16, nawet w Białymstoku nad morzem 11, tyle samo w Krakowie, na zachodzie 13, w centrum 15. No i jeszcze właśnie czas równo, 10 minut po 5:00, jak mają Państwo do pracy na 6:00, no to w zasadzie to już bije dzwon. Nie mam na wieczność żadnego z dni, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu, po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Słyszałem wyraźnie, jak wyprzedził mnie on.

26,5 minuty po piątej. Trzeba wstawać. Jak chce się zmaterializować część marzeń, no to proszę Państwa, krótkie hasło na dzień dobry. Z trójką do pracy rodacy. Wspomaganie Madonny o tej porze to bardzo przyjemny bodziec, kusząca motywacja. Podnosimy żaluzje, rozsłaniamy zasłony, bo wschód słońca już za 16 minut. Środa, 12 dzień kwietnia. Między innymi dzień czystych okien. Swoje 3 grosze chcą w tym temacie dorzucić i YouTube. 3 grosze? No to bardzo proszę. Shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. 3 ustawieni na program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi 26 minut do 6, a może tak na dzień dobry, na początek dnia gorąca czekolada zamiast kawy lub herbaty. W dniu czekolady czemu nie? Szczególnie, że to warto przypomnieć, czekolada między innymi wzmacnia odporność, poprawia pamięć, hamuje kaszel. A my do tej gorącej czekolady to zdrowo sobie zagramy. Na kultowo, klasycznie, na podkręcenie tempa. Szczególnie, że lider tej grupy, John Kay, kończy dzisiaj 79 lat, czyli Born to be Wild w trójce. Steppenwolf. Looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and guns and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. We can climb so high.

równo 10 minut i będzie szósta w podróży do większej przyjemności. Dzień startuje z trójką, 12 dzień kwietnia, środa, dzień czystych okien, dzień czekolady, dzień ze sporą ilością słońca. Jeszcze tego tak naprawdę nie widać, ale z pewnością to się jeszcze zobaczy. Tak samo jak 44 lat temu świat zobaczył Mad Maxa, proszę państwa. No może tak trochę przesadziłem, nie świat, ale Australia. No i zaczęła się ogromna kariera Mela Gibsona. No to zagrajmy sobie z Mad Maxa, ale z trójki. No to wcale nie dziwi, przecież to program trzeci Polskiego Radia. Niezmiennie. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Czekolady Trójka, Polskie Radio. 6,5 minuty do 6. Dzień czekolady, jak czytam, ma też dobry wpływ na włosy. To z tego, co widzę, koledzy Gnat i Nałęcz chyba się nie oszczędzali w spożywaniu. Będzie przyjemnie w porze na Trójkę. Będzie między innymi o latających samochodach, o taksówkach bez kierowcy. Czyli no, polecamy zdecydowanie program Pora na Trójkę od 6. A na 6, tak przy okazji, w ostatnim notowaniu listy Trójki, Mysłowic Latawce. Proszę głosować na stronie Trójki. A my już lecimy. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Yeah.